Jal Santé, Jean-Paul Mandou. Oye ba na zeli, zeli mingi mingi dije. Motema e bandi kolemba. Samo e komi ko banga komo na manu miso. Kayoyo bule komi ko pusana na kombo ya bolingo. Na tanga mi bamba. Isolo ya jana buba. Chance Malto Mopila. Voyons Gamote Mandori. Chika Sécurité. Jodel na boinda konanga ikuya oh akodie tambananga na motema mutuna ngai nde makanisidie mama natina mangoye tolenga nanga ya soto naloba katendie tambananga ezangi ntina ngungungodi Mama tambule kwa makasi Na mama tena kwe kwea Kwea mweza liye Na makosi ye bolingo Yoleo za wangaye Na mamba ya na motema Kozala wangai Seko seko Na azala kana motema Uyo ya mpete Na kubanga te kuluba masunga na kanaka Soki na moni ye nyo sebo sani Oh di, oh oh oh yeah, mama. Tonico Monaco. Na zala kana mingi ya kolobela. Oh di, abanga kaba muna neba yoka sekile angana ya. Mama zanza no ya mabe di. Kabongo, balinga kate babale, balinga na alie Mwasina mobali soki balinga ni makasi Ilenge mokwa koyako kabula bango yeah. Ibe makamu na ponio Koza la wanga didye mazaya Koti kangate kolongo niye Oye, oye, oye Dangwa nangaye sangi Oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, mama. Oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, baba au photo la féroce petit mengi apotika wilema wilko wilele ma fundu beta yango ndenge na ngoni ajeje Malubakama oh oh na kotanga e yoka yoka oh oh oh mama ngasanga e oh oh oh tamalanga e zangitina mama yebisa Fernando na koya oye mama la casa do kato mbote oh oh oh ma ukola ndala mbote Sandra na lidi mbote Arlette na lite malila Mama e Oh Agnes Zande wapi Belle visi yo katango Dede Amuli Eric ADC Iman ADC Chanou Chanel